χαράζεστε. Η Μαρία Κάλλας είναι εδώ, Ελληνίδα. Σαν σήμερα το 1977 έφευγε από τη ζωή. Είχε γεννηθεί στις 2 Δεκεμβρίου του 1923. Έχει σφραγίσει την εποχή της. Καλό είναι που και που έτσι να παίρνουμε μια μικρή γεύση. Την ακούτε από κάτω, να την ακούσουμε λίγο ακόμα. Νομίζω αρκετά, νομίζω αρκετά. Προσπαθούμε να σας ανεβάσουμε το επίπεδο, μπας και ανεβάζοντας το επίπεδο, ανέβηκε το άλλο επίπεδο, το πολιτικό, αυτό δεν υπάρχει περίπτωση, το πνευματικό μπορεί κάποια στιγμή, το πολιτικό δεν νομίζω. Και καλά κάνετε εδώ που τα λέμε, γιατί αν ξημερώσει Δευτέρα και δεν είναι ο Τσίπρας πρωθυπουργός, η Ελλάδα δεν θα έχει το ίδιο, την ίδια έγκλη και το ίδιο ενδιαφέρον που έχει τώρα. Κυρίως εδώ η ελληνοφρένεια δεν θα έχει το ίδιο ενδιαφέρον, γιατί με Τσίπρα πρωθυπουργό, με Πασόκ συνεργαζόμενο, με Ποτάμι συνεργαζόμενο, με ΑΝΕΛ αν μπουν και αυτοί. Και το καλύτερο, με Νέα Δημοκρατία, αυτό το προσπαθούμε όσο μπορούμε, τότε πια το ενδιαφέρον θα έχει πιάσει κόκκινο. Να ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ ή Νέα Δημοκρατία. Τσίπρα ή Μαϊμαράκη. Άσπρο σκύλο, μαύρο σκύλο. Πολλά τα διλήμματα. Τα έχει και ο Βαγγελάτος χθες βράδυ. Ρωτούσε το Μαϊμαράκη αν πρέπει να ψηφίσουμε Τσίπρα ή Μαϊμαράκη. Και βεβαίως ο Μαϊμαράκης είπε Μαϊμαράκη. Παράξενο. Μπορεί κάτι άλλο να έχει στο νου του, αλλά είπε Μαϊμαράκη. Προφανώς επειδή είναι πιο ψηλός. Τα κριτήρια πια είναι αυτά που ξέρουμε από το debate προχθές. Υψομετρικά. Ψηφίζουμε το πιο ψηλό και όχι το πιο κοντό. Αν ο λαός διαλέξει το πιο κοντό, είναι δικό του θέμα. Θέλει να δώσει ένα δικό του συμβολισμό, με την ελπίδα αυτός ο κοντός να ψηλώσει από τα πράγματα και από τις καταστάσεις. Βλακίες που λέγονται και εδώ, αλλά και γενικότερα γύρω-τριγύρω, επειδή αυτή η προεκλογική τελειώνει ευτυχώς, ήταν λίγο βαρετή. Δεν έχει κάποιο διακύβευμα ισχυρό, παρά μόνο να ξεκαθαρίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπας και γίνει κόμμα, όχι σοβαρό, μπας και γίνει κόμμα, για να κάνει αυτά που θέλουν οι Ευρωπαίοι. Μπας και γλιτώσει η Ελλάδα από τα μνημόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το πρώτο θα γίνει. Θα κάνει αυτά που θέλουν οι Ευρωπαίοι χωρίς καμία αντίρρηση. Το δεύτερο δεν υπάρχει περίπτωση. Το τέταρτο μνημόνιο έχει αρχίσει ήδη να έρχεται σιγά σιγά, με το που βρισκόμαστε στην αρχή εφαρμογής του τρίτου. Έτσι συνέβη και με τα δύο προηγούμενα. Και ενώ όλα ήταν τόσο αλλιώς και είχαμε πιστέψει στις δηλώσεις, διαβεβαιώσεις του σοφού, όπως θα θυμηθούμε σε λίγο, Αλέξη Τσίπρα. Περνάει ποτέ από το μυαλό σας ο φόβος μήπως καταλήξετε να γίνεται η επανάληψη της ιστορίας που ζήσαμε με τον Γιώργο Παπανδρέου και το «Λεφτά υπάρχουν»? Απολύτως όχι, διότι εμείς θα τα εκπληρώσουμε αυτά που λέμε. Δεν τάζουμε λαγούς με πετραχίλια. Ο Παρτιτζάνο, πορτάνη βία. Ο πέρα τσά, πέρα τσά, πέρα τσά, τσά, τσά. Διότι εμείς θα τα εκπληρώσουμε αυτά που λέμε. Δεν τάζουμε λαγούς με πετραχίλια. Αλίμονο. Δεν είναι τέτοιος. Το είχε πει ο άνθρωπος. Δεν τάζουν λαγούς με πετραχίλια και θα τηρήσουν αυτά που είχαν πει. Και τα δύο τα έχει κάνει με πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν υπάρχει μισός Έλληνας να μην συμφωνεί με αυτές τις προτάσεις. Ένας λόγος για να ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ, με μανία όμως, είναι επειδή υπάρχει ο Αλέκος Φλαμπουράρης. Υπήρχε και φανταζόμαστε θα υπάρξει στο κυβερνητικό σχήμα. Επειγόντως πρέπει να μπει στη Βουλή, να πάψουν όλα αυτά περί σκανδάλων. Τα έργα που είχε κάνει στην Πελοπόννησο, στο Βραχάτι, αν είναι σκάνδαλα, αν υπάρχει κάτι κρυφό, αν είχε καταθέσει τις μετοχές, αν είχε αυτώσει ο φάκελος, θα ακούσουμε στην πορεία γιατί αυτό το ρήμα χρησιμοποίησε. Πρέπει ο Αλέκος Φλαμπουράρης να είναι στο κυβερνητικό σχήμα, αξίζει να διοικεί την Ελλάδα και μάλιστα μέσα στο Μαξίμου, γιατί όπως ξέρουμε στις ελληνικές κυβερνήσεις αποφασίζουν 5-6 άτομα μέσα στο Μαξίμου. Αξίζει ο Φλαμπουράρης να είναι ένας από αυτούς που συμβούλευε τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά μέχρι ένα σημείο, γιατί όπως έχει δηλώσει πριν κάνα 2-3 μήνες, κάποια στιγμή, ένα πρωί, ο Αλέξης Τσίπρας άλλαξε. Πρέπει να ξέρετε όμως, και το θέλω να το δηλώσω, ότι ο Αλέξης έχει γίνει τόσο, έχει εξελιχθεί τόσο πολύ, έχει τέτοιες τρομακτικές ικανότητες που όλοι πια τον συμβουλευόμαστε, δεν μας συμβουλεύεται. Όλοι συμβουλευόμαστε τον Αλέξη. partigiano. Όλοι συμβουλευόμαστε τον Αλέξη. Εδώ κυβερνάμε ένα κράτος, δεν επέξε γέλας. Όλοι συμβουλευόμαστε τον Αλέξη. Τώρα τι πάθαμε. Μην το ξεπερνάμε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί στην αρχή ήταν νέος ο Αλέξης, τον συμβουλεύανε. Πόσο μάλλον ο Φλαμπουράτης που είναι και μεγαλύτερος. Αλλά θα πρέπει να φτιάξετε την εικόνα. Αυτά που μεταδίδουμε εδώ, αν δεν τα φτιάξετε σε εικόνες, δεν έχουμε κάνει μισή δουλειά. Και εμείς και κυρίως εσείς. Ότι είναι το Μέγαρο Μαξίμου, είναι η κλειστή πόρτα, είναι μέσα ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρωθυπουργός. Σκεφτικός, γιατί έχει τα βάρη της χώρας πάνω του, πώς θα οδηγήσει αυτό το λαό να βγει από την κρίση. Και είναι όλοι απ' έξω και ένας-ένας μπαίνουν μέσα και ρωτάνε τον Αλέξη τι ακριβώς να κάνουν για διάφορα θέματα. Και εκεί που κάποτε τον συμβουλεύανε, ξαφνικά αυτός έρχεται και δίνει συμβουλές. Αυτό πρέπει να άλλαξε, δηλαδή να ορίμασε ο Αλέξης και να έγινε σοφός ώστε να δίνει συμβουλές από τον Ιούνιο και μετά, που έχουν πάει τόσο πολύ καλά τα πράγματα στη διαπραγμάτευση με την Ευρώπη. Σίγουρα τον Ιούλιο οι αποφάσεις πρέπει να ήταν δικές του και συμβούλεψε όλους τους άλλους. Δεν λέω για τον Αύγουστο, ειδικά για τη 14η που ψηφίστηκε το τρίτο μνημόνιο. Εκεί σίγουρα όλοι τον ρώτησαν και η απόφαση βγήκε κατευθείαν. Δεν ξέρω αν πρέπει να ρωτήσουμε τον Αλέξη, τον Σοφόπια, για το τι εποχή έχουμε τώρα που ο μήνας έχει 16 Σεπτεμβρίου. Γιατί η προσπάθειά μας να ξαναφέρουμε στον τόπο την ελπίδα δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι και δεν θα είναι μια μικρή παρένθεση. Η επτάμινη άνοιξη που έζησε ο λαός μας δεν θα πάει χαμένη. Αυτή η άνοιξη θα είναι... Ουρανού καν άνοιξη, θα είναι... Θα είναι η άνοιξη του λαού μας, θα είναι άνοιξη κερδισμένη. Ναι. Έλα, Νικολέα. Οπ, κύριε Βασίλη μου. Πού είσαι, Νικολέα, τι κάνεις. Τι κάνεις. Έχουμε καιρό να κουβεντιάσουμε. Καλά είσαι εσύ. Πού χάθηκες, ανησύχησα. Εδώ είμαι, μωρέ. Ένας φιλαράκος μου έδωσε ένα πόνι τώρα το καλοκαίρι, αμαξάκι τα παλιά. Τι αμάξι. Πόνι, ρε, πόνι, το τζιπάκι εκείνο το. Το τζιπάκι ή το αλογάκι. Όχι, ρε, το τζιπάκι, το ελληνικό. Και πας εκεί πέρα γελαστός και λες μικρό μου πόνι, μικρό μου πόνι. Άνοιξε, ήρθε ξανά. Τι λες, μωρέ, παιδί, μα αμάξι σου λέω, τι μου λες τώρα. Αμάξι. Δεν έγινες καβαλάρης. Όχι, μικρό αμάξι. Λέω μου πως έγινες ο ανεγκέφαλος καβαλάρης. Όχι, μικρό αμάξι πόνι και το έφτιασα εγώ. Είναι κουτί τώρα, ας πούμε. Και κάνω τις δουλειές μου. Δεν είχα εγώ αμάξι. Κάτσε ρε Βασίλη, πόνι μου λες ή πόρνι. Πόνι, πόνι, αμάξι πόνι. Όχι πόρνι που... Που λέμε. Όχι, παιδί μου, πόνι, Σιτροέν, είναι τη Σιτροέν η μηχανή αυτή. Αγώ νόμιζα σου δώσε μια πουλάνα να καβαλάς. Όχι, όχι, πόνι, Σιτροέν, πόνι, το πιάνουν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και ναι, χτες το μεσημέρι πήρε ο κύριος Βασίλης κομμάτια, αποσπάσματα του οποίου θα τα ακούσουμε στη διάρκεια αυτής της εκπομπής και το σύνολο, το uncut, όπως λέμε, στο site ellinofrenia.net.gr. Αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής θα ανέβει εκεί για όσους έχετε κέφια. Λίγο πριν τον κύριο Βασίλη μιλούσε, και το μικρό του πόνι, χωρίς ρο, μιλούσε ο Αλέξης Τσίπρας και μας έλεγε για την άνοιξη. Να θυμηθούμε κάποια άλλη άνοιξη, τι ακριβώς θα συνέβαινε. Είναι σαφές ότι ουσιαστικά μετά την άνοιξη θα τελειώσει η περίοδος των μνημονίων. Θέλω να ελπίζω ότι η Ελλάδα θα τα καταφέρει ώστε το στίχημα της εξόδου στις αγορές να είναι ανοιχτό και να μπορέσουμε να βγούμε στις αγορές. Βεβαίως είναι η Μαρία Δαμανάκη που την μνημονεύσαμε και χθες, γιατί σαν χθες αποχώρησαν από το ΚΚΕ το 1991 μαζί με τους άλλους συντρόφους. Και λοιπόν από εκεί που ήταν από κάποιο μετερίζει πριν 2-3 ανοίξεις, η κυρία Δαμανάκη προδίκαζε και έλεγε ότι τελειώνουμε με τα μνημόνια. Δεν είναι βέβαια η πρώτη που έχει πει τελειώνουμε με τα μνημόνια, απλά αυτή είχε προσδιορίσει εποχή. Όλοι οι άλλοι είχαν προσδιορίσει έτος. Οπότε κρατάμε την πολύ αισιόδοξη πρόβλεψή της. Δεν έπεσε μέσα βεβαίως, όπως δεν θα πέσει ποτέ κανείς μέσα όταν μιλάει για μνημόνιο και λήξη σε αυτόν τον τόπο, οποιαδήποτε εποχή και αν διαλέξει. Εκτός αν είναι εποχή των παγετώνων. Εκεί αλλάζουν όλα. Φόφη γεννήματα, είπαμε, από τα πιο αστεία της προεκλογικής περίοδου. Η Φόφη όταν μιλάει γενικώς και όταν μιλάει σε κόσμο ειδικώς. Την Κυριακή! εκεί, στις 20 του Σεπτέμβρη. Ψηφίζουμε. Ετοίμασε τα πράγματά σου, ετοίμασε τις πάνες σου. Συγυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου, πλύνε λίγο τα πόδια σου. Στις 20 του Σεπτέμβρη. Ψηφίζουμε. Πασόκ, Δημάρ. Όξω ρε! Θα μας πάνε τα κυρία, βοήθατε Θεέ μου να μην κάνω κανένα κακό. Θα σου πω κάτι. Ναι. Εγώ δεν θα μπορέσω να κάνω τίποτα άλλο. Εγώ να βάλει ο κόσμος μυαλό να δούμε τι θα κάνουμε. Πρώτα με ένα ευρώ σε δραχμή έριναν βενζίνογο στο αυτοκίνητο και το γιόμιζα. Το καταλαβαίνεις. Με ένα ευρώ. Τώρα με ένα με 350 φράγκα, ρε. Ναι. Τώρα τι θα ρίξει με ένα ευρώ. Ή βάλε βενζίνη που δεν παίρνει ούτε ένα κουλούρι. Το καταλαβαίνεις πώς είναι. Καταλαβαίνεις. Εγώ τι χρεώσα την Ελλάδα τόσα λεφτά. Πότε βρω εγώ τόσα λεφτά. Όχι, αλλά νομίζω ψήφισες αυτούς που χρέωσαν την Ελλάδα τόσα λεφτά τόσα χρόνια. Πάνω να τους κόψουν τα κεφάλια. Έτσι, ζυγανιστές, όλους. Να είχα τη δίνει, αλλά δεν μπορώ. Εγώ είμαι γέρος άνθρωπος. Γέρος άνθρωπος, αλλά ήταν στα νιάτα σου μια χαρά τους ψήφισε τους Πασόκους. Εντάξει. Σούληψε ο Γεωργάκης. Ψήφισε τον Ανδρέα, τι να κάνουμε, ήταν καλός ο Ανδρέας. Ναι, ήταν καλός. Δεν τα βλέπουμε τώρα φαίνεται. Το πόσο καλός ήταν ο Ανδρέας τώρα φαίνεται. Ναι, ναι, ναι. Είδαμε τους άλλους που είναι καλύτεροι άλλοι και μας έχουν φτιάξει. Αυτό είναι το θέμα. Ότι ήταν λίγο καλύτερος από τους άλλους, ήταν χειρότεροι. Καλύτερος είναι γιατί έφαγε ακόμα ψωμί. Έφαγε και κρέας. Και κρέας έφαγε. Ομό κρέας σε στάση στα 4. Ναι. Τι χρειάζεται, ναι, μπορεί να χρειάζεται. Τούτη λέω τι κάνει. Τι κομμάτι το ψωμί έτρωγε. Ναι, δηλαδή ναι, υπάρχει κομμάτι. Κόρα, υπάρχει και το ψίχουλο. Τέλος πάντων τώρα, θα δούμε τώρα. Εσύ πού θα πας για πού λες να κουμπίσεις. Δεν ξέρω, κι εγώ είμαι προβληματισμένος. Ναι, το ξέρω, Βαδανιέ. Κοίταξε να δεις. Εγώ συμπαθώ και τον Βασίλη το Λεβέντη. Ποιο άμορα. Έλα μωρή τώρα καημέ, έλα μωρή τώρα καημέ, ναι. Παλιό, πασό, κούρο, ωραίο. Έλα μωρή παιδάκι. Κούρο, πουρο, πουρο. Όχι μωρή παιδάκι, τι λες τώρα παιδάκι μου, όχι μανούλα μου. Γιατί? Έλα μωρή μανούλα μου τώρα, τι λες τώρα, έλα τώρα. Γιατί καλέ. Έλα τώρα, εδώ είπαμε να έχουμε κάτι, να κουμπίσουμε τώρα, είσαι καλά τώρα. Εντάξει, με έπεισε, το επιχείρημα είναι ατράνταχτο. Ο κύριε Βασίλη, έναν του αποκλεί. Θα δώσει και γραμμή στην πορεία κατά τις παρά 20, κάπου εκεί που ακούμε το μεγάλο τηλεφωνικό κέντρο. Αλλά ήταν ωραία η ερώτησή του προς τον Αποστόλη. Πού θα πας τώρα, πού λες να ακουμπήσεις σε σχέση με τις εκλογές. Ωραίο ερώτημα, δώστε την απάντηση και όλοι εσείς που λέτε να ακουμπήσετε, γιατί πρέπει να σε αφορά κιόλας για να το απαντήσεις. Γιατί συνήθως ψηφίζουμε με άλλα κριτήρια. Του τύπου ποιο θα εφαρμόσει καλύτερα το μνημόνιο, ποιο θα διορίσει, παλιά γιατί τώρα δεν διορίζουν, ή μπορεί κάποιοι ελάχιστοι, οποιοδήποτε άλλο κριτήριο. Αλλά εδώ θέτει ένα ηθικό και αγνό κριτήριο, το πού θα ακουμπήσει κάποιο ή αν μπορεί να συμβεί αυτό. Το κόμμα λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στο στόμα του πρετεντέρη τροποποιήθηκε. Αν η Νέα Δημοκρατία είναι δεύτερη, θα επιδιώξει και πάλι τη συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, να μπει σε μια κυβέρνηση υπό τον ΣΥΡΙΖΑ, ή αν είναι δεύτερη δεν ισχύει η προσφορά. Θα μας το ζητήσει. Θα επιδιώξει και πάλι τη συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Στις 20 Σεπτέμβρη τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν. Είναι αυτό του Αλέξη Τσίπρα που προχθές έλεγε στο debate ότι δεν το είπε. Τελικά το είπε. Στην Καλαμάτα το έχει πει έτσι ακριβώς όπως του έλεγε ο Μημαράκης, αλλά ο ίδιος το περιέγραψε κάπως αλλιώς για να μην δείξει ότι είναι διχαστικός εν όψη εκλογών. Και τώρα που όλοι μαζί από Δευτέρα θα πάμε να εφαρμόσουμε το τρίτο μνημόνιο. Αγκαλιά και αγαπημένοι, τα σάπια τα παλιά μαζί με τα καινούρια και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία που ακούμε αυτές τις μέρες. Βγαίνει και ο Σταύρος και απολογείται. Σωστά την είπε τη λέξη, πρέπει να το πούμε αυτό. Και θα πρέπει να πούμε στον κόσμο με κάθε ειλικρίνεια πώς γίνονται τα μνημόνια. Το μνημόνιο ήταν ένα τέτοιο κείμενο. Ήρθε την Παρασκευή. Το Σάββατο έπρεπε να ψηφιστεί. Δεν έχεις δυνατότητα στη Βουλή ή έστω και έξω από τη Βουλή παρασκηνιακά να πεις η σελίδα 4 αλλάζει και η σελίδα 7 αλλάζει. Τα ξέρεις αυτά. Ψηφίζεις ολόκληρο το κείμενο, δεν ψηφίζεις άρθρο και δεν κάνεις καμία παρεβολή. Λοιπόν, απολογούμε. Αμήν, άμα το λέει. Ψηφίσαμε πράγματα που δεν θέλαμε να ψηφίσουμε, αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Ή έπρεπε να πούμε όχι, ή έπρεπε να πούμε ναι. Και είπαμε ναι. Μπράβο! Ή έπρεπε να πούμε όχι, ή έπρεπε να πούμε ναι. Και είπαμε ναι. σου πω. Εντάξει. Αν δεν πάω εκεί, λέω να πάω στο Σταύρο το Θοδωράκι που λέει αλήθειες. Ποιος? Ο Σταύρος. Άσε με ρε, γελάω τώρα, άσε με παράτα μου τώρα, τι μου λες τώρα μένα. Γιατί καλά. Καλά, καλά, καταλαβαίνεις εσύ, αφού γελάω εγώ τώρα, καλά, καλά. Δεν με αφήνεις εσύ, εγώ καημένα. Ναι. Δεν θα ξέρω τι να ψηφίσω με αυτά και με αυτά. Όλοι είναι μέσα, τους Μέρκελ είναι όλοι αυτοί. Τι είναι? Στο κοκλάδιο, τους Μέρκελ, μέσα, εκεί είναι όλοι, δεν τους είδες. Α, δεν πιστεύω, ο Σταύρος λέει αλήθεια, είναι για συμφέρον μας. Ναι, το είδα, το είδα. Το κογκλάδιο, όπως λέει, της Μέρκελ είναι όλοι αυτοί. Ο κ. Βασίλης, ένας παλιός ακροατής που είχαμε γνωριστεί ραδιοφωνικός με ένα πολύ ιδιότυπο τρόπο και υπάρχει αυτή η επικοινωνία, παίρνει μόνος του, χτυπάει σε πολύ κρίσιμες στιγμές για τον τόπο και για το λαό κυρίως και πάντα τον ακούμε γιατί αυτό που λείπει σε εμάς εδώ τους Αθηναίους είναι η αυθεντικότητα που έχει, τη ζηλεύουμε, την παρακολουθούμε πολύ έτσι η αγάπη. Παιδιά της πόλης εμείς εδώ, με τα τσιμέντα, αλλιώς έχουμε μάθει και έχει πολύ ωραίες διατυπώσεις, θα ακούσετε στην πορεία και κάποιες άλλες. Η Θεανό Φωτίου, παρόμοια έτσι ίδιας αντίληψης και ίδιας ηθικής, όπως λέει η ίδια, στο ΣΥΡΙΖΑ όλοι είναι άνεργοι το 1/3 πριν γίνουν βουλευτές και το καλύτερο είναι άσπυλοι. Θα μας πείτε τώρα αν σας πλήττει η υπόθεση Φλαμπουράρη, γιατί εσείς εμφανίζετε ως οι άγγελοι, οι καθαροί, οι άσπυλοι. Δεν είμαστε άσπυλοι. Δεν είμαστε άσπυλοι. Είμαστε άνθρωποι που δουλεύαμε 41 χρόνια. Μπράβο. Εγώ παραδείγματος χάρη ήμουνα στην πολιτική όπως ήταν οι γνωστές οικογένειες. Όμως... Είμαστε λοιπόν οι άνθρωποι που δεν ήμασταν στην πολιτική. Το 30% με 35% της κοινοβουλευτικής μας ομάδας ήταν άνεργοι πριν μπουν στη Βουλή. Αυτό το ξέρει ο ελληνικός λαός. Όχι. Βρήκαν δουλειά. Ορίστε πόσο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκει θέσεις εργασίας. Το 30% της κοινοβουλευτικής ομάδας ήταν άνεργοι και βρήκανε δουλειά. Και ήταν όλοι άσπυλοι γιατί δούλευαν 41 χρόνια. Πάνω από τα 41, πάνω από τα 40 είναι οι άσπυλοι. Κάτω από τα 40 ακόμη δεν ξέρουμε. Προφανώς και ο Φλαμπουράρης ήταν πάνω από τα 40, αλλά ακούγονται διάφορα. Δεν θα σταθούμε εμείς εκεί στα σκάνδαλα. Εμείς πιστεύουμε στο Φλαμπουράρη, στην αθωότητά του, σε όσα λέει. Πρέπει να είναι στο κυβερνητικό σχήμα από Δευτέρα. Έχει να δώσει πάρα πολλά στον τόπο και στις παρακείμενες καφετέριες του Μαξίμου, γιατί προφανώς παραγγέλνουν. Ο Αλέκος Φλαμπουράρης μίλησε νωρίτερα στον Νίκο Χατζηνικολάου και έχει γίνει το ανέκδοτο της μέρας, διότι χρησιμοποιεί κάποια κομβικά ρήματα σε πολύ κομβικά σημεία και ερωτήματα. Η αποχώρησή σας από την εταιρεία έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ? Δεν έχει δημοσιευθεί ούτε του αυτουνού. Έχει κατατεθεί 4 Φλεβάρι έχει κατατεθεί η αίτηση. Ναι. 26 για ένα 4 Φλεβάρι και δεν έχει εκδοθεί ακόμα το ΦΕΚ διότι οι γραφειοκρατίες είναι τρομακτικές εκεί πέρα πάνω. Μιλήσατε για ιδιωτικό συμφωνητικό και το ιδιωτικό συμφωνητικό το υπογράφεις και σήμερα με παλιά ημερομηνία. Η κατάθεση είναι αυτή που πιστοποιεί την ημερομηνία της πράξης. Δεν μπορεί να υπογράψεις διότι αυτό είναι νόμο. Είναι αυτό. Πηγαίνει στην αστυνομία και το αυτόνεις. Δεν θα το υπογράψει σήμερα. Αυτόνεται στην αστυνομία. Ένα ιδιωτικό συμφωνητικό, γιατί παρόμοιο έγινε και αυτούνου, όπως είπε. Αμοντάριστο είναι όλο αυτό, το είπε πριν δύο ώρες και το ακούμε κι εμείς για να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει γίνει και τι ακριβώς η αστυνομία άφτωσε. Γιατί κάτι έχει συμβεί γύρω από την αστυνομία, κάτι που θα ανακαλυφθεί, ενώ έχει υπογραφεί το ιδιωτικό συμφωνητικό από το Φλεβάρι, λόγω γραφειοκρατίας. Προφανώς, άμα γίνουν κυβέρνηση, θα τα λύσουν αυτά τα θέματα. Δεν είχε και χρόνο να διαπραγματευόντουσαν όλοι. Οπότε δεν λειτουργούσε κάτι στη χώρα. Αυτά τα πολύ ωραία με τα σκάνδαλα και όλα τα υπόλοιπα. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, 211-200-8200. Να πείτε τον πόνο σας, να κουμπίσετε. Στον αυτόνα, τον Αποστόλη μέσα. SMS, όποιος θέλει να στείλει, γράφει real και no. Το μηνυμάτο Αποστόλη 54% και στην ηλεκτρονική διεύθυνση επίσης. Μηνύματα δεχόμαστε, η οποία είναι studio@realfm.gr. Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και εδώ είμαστε σε λίγο. Να σου πω τώρα, Βασίλη, γιατί ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Ναι. Περιμένει ο κόσμος πώς και πώς να του πεις τι να ψηφίσει. Τι να πω τελικά, τι θα ψηφίσουν. Τι προτείνεις, δώσε γραμμή. Να μην ψηφίσουν το κογκλάδιο τη Μέρκελ. Τέλος. Πάει ο Τσίπρας, πάει η Φόφη, πάει ο Σαμαράς, πάει ο Θοδωράκης, πάει ο Λαφαζάνης. Τι να ψηφίσουν. Δεν ξέρω, εγώ σου είπα το κογκλάδιο τη Μέρκελ. Όποιο το καταλαβαίνει, το κατάλαβε. Μην μου λες εμένα από εκεί και πέρα. Το καταλαβαίνουν πολύ καλά. Μην νομίζουν ότι του στέλνει στη Χρυσή Αυγή, φοβάμαι. Όχι, παιδάκι μου τώρα, με. Άσε με τώρα, μη με αλλολιβανίζεις και εσύ να με. Ελετσέτη και πασεράνο. Μπέλα τσάου, μπέλα τσάου, μπέλα τσάου, τσάου, τσάου. Ελετσέτη και πασεράνο. Τι γεράνο και με quel fior. Questo fiore del partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo fiore del partigiano, morto per la libertà. Una mattina, mi son svegliato, όταν κολυμπάτε με το Τσίπρα πάτε βαθιά και κουβεντιάζετε ή απ' έξω απ' έξω. Είναι καλός κολυμβητής ο Τσίπρας. Καταπληκτικός. Καταπληκτικός. Και κολυμβητής καλός και σοφός μας συμβουλεύει και δεινός διαπραγματευτής και ως πρωθυπουργός δεν το συζητάμε από τους καλύτερους. Νομίζω θα τύχει τις εγκρίσεις του ελληνικού λαού και έτσι πρέπει. Κάθε λαός έχει τον ηγέτη που του αξίζει. Δεν υπάρχει καλύτερη ταύτιση λαού και ηγέτη σε αυτή τη φάση. Νομίζω είναι ότι καλύτερο είναι ο Αλέκος Φλαμπουράρης εδώ, απαντάει για τις κολυμβητικές ικανότητες του Αλέξη Τσίπρα. Προφανώς μόλις είχε πάει στην αστυνομία να αυτώσει το αυτό του αυτούνου, όπως μας είπε πριν για το ιδιωτικό συμφωνητικό που έχει κάνει, αλλά λόγω γραφειοκρατίας δεν είχε αυτώσει η αστυνομία. Υπέρ του, τον Μπελατσάου σήμερα το έχουμε βάλει επειδή χθες το τέλος της συγκέντρωσης Λαφαζάνη Ζωής στην Ομόνια το τραγούδισαν μαζί με τη Ραχίλ Μακρύ. Το τραγούδισαν όλοι πάνω στη σκηνή. Τραγουδούσαν τον Μπελατσάου. Εδώ εμείς το ακούμε από τη Μάρθα Φριτζίλα. Δεν έχουμε από τη φωνή του Λαφαζάνη και τη Ζωής, αλλά κάντε εσείς την εικόνα. Είπαμε εδώ η εκπομπή θέλει και πρέπει επιβάλλει να κάνετε τις ανάλογες εικόνες. Ο Ανδρεούλης Ευαγγελόπουλος, ο εθνικός μας στάρ, είναι μαζί με την Ζωή και το Λαφαζάνη. Εγώ παίρνω θέση, γιατί κάποιοι μόνο δεν θα πάρω θέση. Εγώ προσωπικά, επειδή είμαι αντιμνημονιακό πρόσωπο, στηρίζω το Λαφαζάνη, τη Λαϊκή Ενότητα και τη φίλη μου Ζωή Κωνσταντοπούλου, την οποία είναι παρθένα και καθαρή γυναίκα και μορφωμένη, δεν έχει κλέψει, δεν έχει ψέματα, πάει με το γράμμα του νόμου ως δικηγοράρα που είναι και από μια οικογένεια, τεράστια οικογένεια. Λοιπόν, θαυμάζω και αγαπώ Ζωή Κωνσταντοπούλου, στηρίζω Ζωή Κωνσταντοπούλου, είμαι στο πλευρό της. Κατέβει βέβαια με την άλλη Παθηνών, εγώ ψηφίζω τη Λαϊκή Ενότητα, είμαι Β' Παθηνών, αλλά στηρίζω και καλιάζω τη Ζωή και όλη τη Λαϊκή Ενότητα. Παρακαλώ όμως τον ελληνικό λαό, τον αναποφάσιστο, οι όσους πρόκειται να ψηφίσουν δεξιά, να μην ψηφίσουν δεξιά, να πάνε στα αριστερά κόμματα, έστω και στο ΣΥΡΙΖΑ. Έστω και στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι όμως στη δεξιά, να πάνε μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ. Στηρίζει την Παρθένα, όπως είπε, και καθαρή Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ένα κομμάτι του κ. Βασίλη τώρα, το μεγαλύτερο, αυτά που ακούσαμε ήταν προεόρτια, γεύσεις μικρές. Ξαναλέω το σύνολο της συνομιλίας που είναι γύρω στα 15-16 λεπτά, γιατί εδώ δεν θα ακούσουμε τόσο. Θα ανέβει μετά το τέλος εκπομπής στο site της Ελληνοφρενίας με τίτλο ελληνοφρενιανε.gr. Να σου πω, Βασίλη. Έλα. Υπάρχει προβληματισμός έντονος. Τι θα ψηφίσουμε. Τι να ψηφίσουμε, ρε. Τι να κάνω, ρε. Να ψηφίσω και τούτο το παιδί καλό. Είναι ο Αλέκος, μπήκε στο κοκλάδιο τη Μέρκελ και αυτούνο. Τι να κάνω, ρε. Και θα το ψηφίσουμε παρόλα αυτά. Μπήκε στο κοκλάδιο. Το πήγε στον Κουτσόνε, του καταγιάρισε την πλάση. Ο Κουτσός. Δεν το καταλαβαίνει. Το καταλαβαίνω. Και τι πάει να πει. Είναι καλό αυτό για το ψηφίσουμε. Έχω βαριά στενοχώρια κι εγώ μαζί τη δουλειά. Είναι άμα κότα είμαι... μεγάλη, Βασίλη μου, είναι κοτάρα. Την κοτάρα θα ψηφίσουμε. Αν ήμουν νέο, αλλά πάνω γύρω τη. Μηχανιστής, μα την Παναγία δηλαδή. Δεν μπορώ άλλο, ρε. Α, τέτοια πράγματα. Αλλά δεν, τώρα δεν είμαι ο και. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έκανε και εσένα έτσι. Δεν μπορώ να κάνω. Όπως έκανε τον άλλο εθνικιστή. Να σου πω, έλα. Στο δημοψήφισμα τι έριξε. Στο όχι είχα πάει, ρε. Τι βγήκε τελικά. Βγήκε. Ναι, βγήκε σαν Παπαδόπουλου. Όχι έρνε το πρωί, έβγαινε το βράδυ. Α, και θα το ψηφίσει τώρα πάλι. Τι να κάνουμε, ο Γιώργο μα δεν βάνει. Α, του Γιώργο ήθελε εσύ. Δεν βάνει, τώρα θα φύγω, δεν θα πάω. Μπίτι, ακραίο θα γίνω. Το πάνε στο διάλογο να πάνε. Όταν λε ακραίο. Παράδοσα τώρα, τον παράδοσα κιόλα. Αφού ρε ο Κουτσό κάνει κουμάντορ. Έχει γράψει σαν μπελερίνια του ο Κουτσό. Τα κουτσά του μπελερίνια. Τέλο πάντων.

μάρκα, ρε, κρασί. Α το πούμε, πώ το λένε. Γαλλικό. Αλεπού, αλεπού φρανσέ που λέμε. Αλεπού κρασί λέγεται. Λέγεται η μάρκα του, το λέμε μάρκα, εμεί το λέμε αλλιώ. Γιατί έχει φουλωτή ουρά. Όχι, δεν έχει παιδί. Αλεπού είναι η μάρκα του κρασού. Αλεπού. Καλά. Άσπρο είναι κόκκινο. Είναι κόκκινο, μπράβο. Κοκκινέλι. Μπρουνέλο που λέμε. Μπρουνέλο. Όχι, δεν είναι άσπρο βγαίνει. Άσπρο, αλλά θα του ρίξαμε την πετέξη κοφίνια μαροδάκι μέσα να το κάνουμε λίγο προ το κόκκινο. Αυτό είναι μπόμπα, δεν είναι. Τι είναι αυτό το πράγμα που πίνει. Δεν είναι μπόμπα, είναι καλό το κρασί. Είχε 12 και 80. Σε βαράει στο ένα ποτήρι ή στο μισό. Δεν σε βαρύ σε κανένα ποτήρι. Είναι άσπρο. Εγώ πίνω το βράδυ ένα κιλό κρασί. Δεν είναι λίγο. Δεν πιθανό τίποτα. Κατάλαβε, είναι καλό το κρασί. Καλά κάνει. Εντάξει. Θέλω να δώσω, γιατί έχω καιρό να τον είδω, ένα φίλο μου. Προσωπικό, ναι. Έχουμε πιει ένα ποτήρι κρασί. Ποιο, ναι. Το ένα φίλο μου που δούλευε σε μια ταβέρνα και σε ένα μαγαζί και πήγαινε και έπινε κανένα κρασί. Λέγεται Τζόνι, είναι μαέστρο, παίζει όργανο, κάτι όργανο εκεί που παίζει. Του αφήνω του πολλού μου χαιρετισμού. Και θέλω. Μην μου χαλάσει κουβέντα. Θέλω προ συνάντησή του να βρεθούμε, το φίλο μου του Τζόνι, του μαέστρου, για να του πω δύο κουβέντε. Να του πω πόσο κρασί έχω βάλει μέσα και τα λοιπά και τα λοιπά. Τηλέφωνο δεν έχετε. Δεν έχει τηλέφωνο. Να του στείλω ένα πακέτο κρασί σαν ύφη Χατζηβασιλείου. Σεβαστούς μου χαιρετισμούς. Και θέλω να δω και χαιρετισμούς στον αδερφό μου. Να του δώσει. Ο αδερφός σου κατάλαβε λίγο πιο σοβαρός. Είναι και λίγο σύντροφος. Και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε μεθαύριο. Αν θα με πάει αυτό τέρμα, θα δούμε τι θα κάνουμε. Αποφασίστε, συνετά. Γι' αυτό το σύνθημά μας. Είναι ανανέωση παντού. Σήμερα κάνουμε μια νέα αρχή. Γι' αυτό θα προχωρήσουμε σε αλλαγές, σε τομές, σε ρήξεις, σε μεταρρυθμίσεις. Γιατί εμείς έχουμε στο DNA μας την αλλαγή, συντρόφισσες και σύντροφοι. Και άλλα έχετε στο DNA, δεν ζητήσαμε συγγνώμη. Πρέπει να βάζουμε προειδοποίηση όταν μεταδίδουμε φόφη, γιατί είναι λίγο ενοχλητική. Εμείς φοράμε και ακουστικά εδώ αυτή η φωνή τόσο γλύκια. Το DNA έχει την αλλαγή. Να ακούσουμε όμως πώς το DNA μεταφέρθηκε και σε άλλους ανθρώπους. Θα δώσει λοιπόν ο λαός, είναι βέβαιο, ισχυρή εντολή αλλαγής την επόμενη Κυριακή. Γιατί ο λαός μας δεν ξεχνάει και δεν νηστεύει. Ο λαός δεν ξεχνά και να δώσουμε εντολή για αλλαγή. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν αμνηστεύει, είχε πει στο τέλος. Κόψαμε το και έμεινε. Δεν νηστεύει ο λαός. Εμείς τη φέραμε, κύριε Ηλιάδη, αυτή τη συμφωνία. Εμείς. Εμείς από τους πρόποδες της γης. Εμείς. Κατάκτητες της κορυφής. Με τη σημαία μας ψηλά. Εμείς. Τις αμοιχές του πολεμιστή που δεν παραδόθηκε αλλά έδωσε τη μάχη μέχρι τέλους. Απάνω τους αδέρφια. Βγήκαμε πάλι νικητές. Χεστήκαμε αδέρφια. Γι' αυτό να μη φοβάσαι. Και δεν θα έφερε κανένας άλλος τέτοια συμφωνία. Ας μου πείτε εσείς ποιος θα έφερε καλύτερη συμφωνία από αυτή που φέραμε εμείς. Θα έφερνε ο Σαμαράς καλύτερη συμφωνία, θα έφερνε ο Μαϊμαράκης καλύτερη συμφωνία, θα έφερνε ο Θοδωράκης που με πίεζε, υπέγραψε ό,τι να είναι, φέρε ό,τι να είναι, αρθούμε να το ψηφίσουμε. Λες η δράκη των παραμύθιων ξυπνούν στα χέρια λόνο και να σε πιάσουν προσπαθούν μα δεν μπορούν γιατί. Εμείς. Από τους πρόποδες της γης, κατάκτητες της κορυφής. Με σημαία μου μια φούστα. Εμείς, ή κι αν γεμίσαμε. Σκάτα. Βγήκαμε πάλι νικητές. Γι' αυτό κάντε α. Και με τούτα και με τα άλλα φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Έχουμε λαό, μας πάει στο μαγκαζίνο. Γεια σας.